banana ko bomba. Nalinga bae batelo kiba koka matanga mobali zomba. Natoni na bimbi etika lisela pasuka na pasi ya motema. Mwasi ya bandi komone la babaneko na tachandako. Makambo ya mape azali kosala nyoso banana ko bomba. La bimbi e tika lise na pasuka na pasi ya motema. Soki yo sali koluka makambo tika na miboma soto. Na sali na soto mi palete mama se kaka moko yo. Gaina kufana beba na limo anatikela yo mokili. Kope tatoro ya botutulo leno teba kufela yo. Na kobo mazoto teo. Soto nangase boko yo. Na kobo mazoto teo. Soto nangase boko yo. Oli mesa limoto ya motema ya moto tangwa kolingaka. Pasi nyoso ekole kasi matango motema ekole mbao. Mabara ya sango makufa mokile zali kokende seli boso. Kane zali nde mopaya. Suwe zali sebo pepe. Kane zali nde mopaya. Mexica motema mbala na mbala kubonga na supporte ma money vraiment au comico luka na komanzo to tela ya monsala na ngara baby si ona bolingo na yo o sali yo tonga na silika kati andako obi ma butelo mona bambana onga na supporte o comico sala ti ba de kushema onga na tambo na moto to pami na suka e pa yo linga ki na bomanzo to na ko bomanzo to te o soto na nase moko yo na ko bomanzo to te o mama soto na nase moko yo oli mesa li moto ya motema ya moto tamwa poli naka pasi nyoso e Oh,

Afrika, Afrika.